Sevgili dostlar, efendim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun, hepimizin üzerine olsun. Kıymetli dostlar, İbret Aldın mı programımızla tekrar huzurlarınızdayız. Efendim bir iki haftadır bizi dikkatle, itinayla izlediğinizin farkındayız, biliyoruz. Bu bakımdan da teşekkür ediyoruz. Uzun zamandır söylediğimiz, vaat ettiğimiz programlarımıza başladık. İbret Aldın mı derken kıssalar çerçevesinde, kıssaların derinlemesine anlaşılması, tefekkürü, düşünülmesi manasında bir program yaptığımızı anlamışsınızdır zaten. Bunu da daha evvel de söyledik programlarımızın başlangıcında. Efendim son iki programımızı izlediyseniz, ki izlemediyseniz arşive sizi havale ediyorum. hilaltv.org'daki video arşivine girdiğinizde, İbret Aldın mı butonunun altına baktığınızda orada eski programlarımızı bulabiliyorsunuz. Efendim izlemediyseniz lütfen bakınız. Orada iki programda kıssaların maksadı diyebileceğimiz amacı, Kur'an'da kıssaların bu kadar çok zikredilişinin hikmetini, sebebini konuşmaya çalıştık. Neden Kur'an'ın 1/3'üne yakını kıssalardan oluşuyor? Neden bu kadar çok tekrar var dedik. Kıssaların gerçekliği üzerinde durduk. Yani bunlar mutlaka tarihi bir hadiseye dayanıyor mu, yaşanmış mı diye sorduk. Oradan da darb-ı meselle bir ayrımını sevgili hocam söyledi. Darb-ı mesel farklıdır, kıssa farklıdır. Darb-ı meselde yaşanmışlık ve gerçeklik şart değildir. Ama kıssalarda böyle bir şey vardır dedi. Ve birçok temel prensibi, kıssaların nasıl anlaşılması gerektiğine dair, nasıl bakılmasına dair temel prensipleri size Kur'an'dan da temel referanslarla yine ne yaptık? Arz ettik. Ve dedik ki inşallah bu üçüncü programımızda yaratılış kıssası, Hazreti Adem, Havva, işte hilafet meselesi neyse bütün o zımnında bulunanları gündeme getireceğiz. Bunları konuşmaya başlayacağız dedik ve o niyetle burada yerimizi aldık. Kıymetli hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Sağ Allah olun. Size de afiyet versin, sıhhat versin, zindelik versin sevgili hocam. Kıymetli hocam şimdi kıssalar deyince ilk akla gelen bir sürü kitap var, sizde de bende de var. Sıralamada da hep öyle. Bu yaratılış kıssası, insanın yeryüzündeki macerası, belki ondan öncesi efendim hep gündeme getirilir. Hazreti Adem'in yaratılışı üzerinden spekülasyonlar oluşturulur. Bu konuda farklı görüşler serdedilir. Ardından yeryüzünde bir hilafet meselesi gündeme getirilir. Bunun Allah'ın halifesi mi, yeryüzünün halifesi mi olduğu filan tartışmaları vardır. Meleklerin sualleri gündeme gelir vesaire vesaire, zincirleme devam eder. Ben istiyorum ki önce şu insanın yaratılışına bir nazar edelim. Yani insan Hazreti Adem'in şahsında, ki o Adem'i de bir tür ismi mi olarak algılayacağız, bir şahıs olarak mı algılayacağız falan, böyle suallerim var. Bu çerçevede Hazreti Adem'e, Hazreti Havva'ya, yaratılışa, ilk insana, insanın yaratılışına, mahiyetine bir bakalım arzu ediyorum. Ondan sonra da inşallah Bakara 30. ayeti kerimeyi de efendim izlek alarak, yol haritası alarak bir yürüyüş tayin edeceğiz. Bu çerçevede neler söyleriz, neler düşünürüz? Evet, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Yusuf Bey, Allah izleyici kardeşlerimize de, size de, bize de Kur'an'ın rehber edinen bir hayat yaşamayı nasip etsin. Amin, amin hocam. İnşallah. Düşüncesini, hayatını, izanını Kur'an'ın inşa ettiği insanlar olalım diye. Amin hocam. Çabamız inşallah. Odur, duamız odur. İnşallah. Allah sizi de bizi de inşallah mahcup etmesin inşallah. İnşallah. Bu salim düşüncede istikametten ayırmasın. Amin. Evet, ifade ettiğiniz gibi kıssa denince, Kur'an kıssaları denince hemen hemen her zaman ve her yerde ilk akla yaratılış kıssası gelir. İlk insanın bu hayata nasıl geldiği. Kur'an'ın bu konuda acaba sessiz mi kaldı, yoksa söylediği şeyler oldu da bunlar mı doğru anlaşılmadı, veya nedir yani konu nedir? Kur'an'ı bir perspektiften bakacaksak neler görürüz? Acizane 25 yıldır Kur'an'la uğraşan bir kardeşinizim. Hayatımdaki tek övüncüm Kur'an talebesi olmaktır. Kur'an'la hemhal olmaya gayret ediyorum. Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenmeye çalışıyorum. Tabii başka yollarla bilgi sahibi olduğumuz konularda elbette oluyor ama önce Kur'an'ın Kur'an'la anlaşılabileceğini, Kur'an'ın ayet dünyasının kendi içerisinde birbirini izah eden bir dizayna sahip kılındığını düşünüyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim hem müfessir bir kitaptır, hem müfesser bir kitaptır. Yani hem açıklayıcıdır, hem bu özelliğinin doğal sonucu olarak açıklanmış bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim mübin bir kitaptır. Mübin demek hem apaçık olan demektir, hem açıklayıcı olan demektir. Bu apaçıklık ve açıklayıcılık Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz sıfatları arasında yer alır. Dahası hem Fussilet suresinin ilk ayetlerinde ve 43, 44, 45. ayetlerinde Kur'an'ın Yüce Allah tarafından açıklandığı beyan edilir. Kitabun Fussilet ayatuhu Kur'anen Arabiyyen likavmin ya'lemun. Hakikati bilmek isteyenler için bu ayetleri Allah tarafından açıklanmış bir Kur'an'dan söz ediyor Rabbimiz. Belki bunun biraz daha net ifadelerle ortaya konulmuş şekli Hud suresinin ilk iki ayetinde yer alır. Orada Yüce Allah buyuruyor ki Estağfirullah Elif Lam Ra, işte Elife Lam harfine Ra harfine yemin olsun kitabun uhkimet ayatuh, bu kitabın ayetleri muhkem kılınmış, sapasağlam güvence altına alınmış. Sümme sonra da fussilet açıklanmıştır. Min ledün hakimin habirin. Her hükmünde hikmet sahibi olan ve her şeyi hakkıyla bilen Allah tarafından tafsil edilmiştir. Açıklanmıştır. Ve külle şeyin fassalnahu tafsila diye de İsra suresinde bir ifade var. Biz her şeyi apaçık ortaya döktük manasına geliyor. Açıklayıcı olan Rabbimizdir. Niçin kendisi açıkladığını da Hud suresinin ikinci ayetinde beyan buyuruyor. Buyuruyor ki ayette Estağfirullah. Ella ta'budu illallahı. Allah'tan başkasına bu sayede kulluk yapmayasınız diye. Ayetlerimi ben açıkladım diyor. Şimdi öyleyse bir Kur'an talebesi olarak, Kur'an'la ilgili çalışmalar yapan bir insan olarak benim de hemen herkesin de aslında görevi Rabbimizin hangi ayeti aslında hangi ayetiyle açıkladığını bulmaya çalışmaktır. Kur'an-ı Kerim'in iki tane sıfatı daha vardır. Bunlardan biri mesanidir, biri müteşabihtir. Mesani çifterli anlatım demektir. Bir şeyi zıddıyla anlatmak ya da eşiyle anlatmak, karşıtıyla anlatmak, sıklıkla tekrar etmek anlamlarına geliyor. Müteşabih ise ayetlerinin birbiriyle benzeşiyor olması demektir. Öyleyse yapısı böyle olan kitabın ayetlerini anlamada onun müteşabih, mesani, mübin, müfesser, müfessir olması tekniklerinden, özelliklerinden yararlanmak durumundayız. Evet. Bu genel çerçeve çizmeye çalışıyorum. Bundan sonra söyleyeceklerimi niye öyle söylediğimi temellendirmiş olmak için. Şimdi Kur'an'ın özelliği budur, yapısı budur. Cenab-ı Hak böyle serpiştirerek konuları izah etme yolunu Kur'an-ı Kerim'de takip etmiştir. Öyle bir yol belirlemiştir. Biz de onun içerisinde Kitabullah'ı anlamaya çalışırken ayetleri birbiriyle eşleştirerek, konuları birbiriyle buluşturarak hangi konuda ne dediğini etraflı bir şekilde fotoğrafın tamamını görerek anlamaya çalışıyoruz. Kardeşlerime buradan bir hatırlatmada daha bulunayım. Buyurun. Bir konuda Kur'an-ı Kerim'in mesela ilk insanın yaratılışı diyelim. Şimdi onu konuşacağız. Diyelim ki bu konuda doğru bir algıya ya da Kur'ani bir kanaate sahip olabilmek için birkaç şey zorunludur. Bunlar olmazsa olmazdır. Bunlardan biri yaratılışla ilgili bir ayeti, birkaç ayeti bilmeyle yetinmemeliyiz. Evet. Ya o konuda ne kadar ayet varsa hepsini bilmeliyiz. konuyla ilgili bütün ayetleri bilmeliyiz. Bir. İki, konuyla ilgili ayetlerin geçtiği bağlamı bilmeliyiz. Tabii. Siyakını ve sibakını bilmemiz lazım. Bağlamdan kopuk anlamlar sağlıklı anlamlar değillerdir. Bağlamı, siyak ve sibakını bilmeliyiz ilgili ayetlerin. İki, üç, konuyla ilgili ayetleri ve bağlamını bilmek de yetmez. Bazen ayetlerin indiriliş sırasını bilmek lazım. Yani bunun Mekki, Medeni ayrımını, Mekki'nin de içindeki hangi üç yıl, hangi dört yıl, hangi ikinci dört yıl, hangi üçüncü dört yıl, bunu bilmek lazım. Mekki midir, Medeni midir? Bunu bilince yani fotoğrafın nasıl şekillendirildiğini anlama imkanı doğacaktır. Üçüncüsü bu, çok önemli. Ve dördüncüsü, belki bu üçü kadar, hatta üçünün toplamı kadar önemli olanı, mesela insanın yaratılışından söz edeceksek, o konuyu konuşacaksak, Kur'an'ın insana dair bütün söylediklerini bilmek lazım. Sadece yaratılışla ilgili söylediklerini bilmek yetmez. Evet. Yani tamamını bileceksiniz. Yani fotoğrafın tamamını göreceksiniz ki parçada takılıp kalmayasınız. Yani parçanın bütün unsurlarını bilmek hani ilk etapta şey olabilir. Yani tamam böyledir, bu yeterlidir. Böyle bir algı söz konusu olabilir ama bu çok sağlıklı bir algı değil. Tamamını bilmeniz lazım. Yani diyelim ki puzzle'ın her parçasını bileceksiniz. Evet, bir motifi oluşturacak 5-10 tane parçacığı bir araya getirip bir motif görürsünüz. Diyelim ki çiçeğin diyelim ki bir yaprağını görürsünüz. Hani bu yapraktır dersiniz. Doğrudur. Yaprak sözünüz hakikati karşılar ama tamamını görürseniz onun neyin yaprağı olduğunu, o bitkinin neresinde durduğunu, kaç tane örneğinin bulunduğunu, çiçeğe oranının, sapa oranının ne olduğunu filan hepsini bilirsiniz. Yani evet, hepsini görmüş olursunuz. Bu Kur'ani meselelerde de durum böyledir. Bir tane konuyu bilmek, konuyla ilgili bütün ayetleri bilmeyle sağlanamayabilir. Tamamını bileceksiniz. Mesela Kur'an'ın kadın algısı mesela. Çok evet, istismar edilen çok konulardan biridir. Konulardan biri. Evet, şimdi işte kadının diyelim şahitliği konusu veya kadının yaratılışı konusu, kadının ibadet konusu bilmem neyse hangisiyse. Şimdi bunu parçadan baktığınız zaman konuyla ilgili ayetleri biliyor olmak ilk etapta yeterli gibi görülebilir. Ama hayır, yetmez. Niye? Kur'an'ın bütünüyle kadına bakışını bilmeniz lazım. Öyleyse Kur'an'ın bir konusunu bilmek için Kur'an'ın tamamını bilmek gerekir diye benim sloganik bir cümlem var. Bir konusunu bilecekseniz tamamını bileceksiniz. Yani ormanı tanımadan ağacı tanımlamayacaksınız. Öyle bir bakışımız olacak. Öyle baktığımız zaman yani hoş, neticede bir çaresizlik içerisine de terk edilmiyoruz. Yani Allah-u Teala yolumuzu açıyor. Ankebut suresinin 69. ayeti bu konuda son derece yürek ferahlatıcıdır. Rabbimiz orada buyuruyor ki estağfirullah. Vellezine cahedu fina lenehdiyennehum subulena. Evet. Bizim uğrumuzda fedakarlık yapanlara biz bütünüyle yollarımızı açacağız diyor. Ve innallâhe lema'al muhsinîn. Allah işini düzgün yapanlarla beraberdir. Öyleyse cihadınız, çabanız, gayretiniz, içtihadınız doğru bir şekilde icra edilirse Allah-u Teala yollarını bize ihsan edecektir, açacaktır. Bizi yolsuz ve çaresiz bırakmayacaktır. Dahası Talak suresinin 3. ayetinde de bunu söylüyor. Buyuruyor ki 2. ayetinde sonunda ve men yettekillâhe, kim Allah'a karşı sorumluluğunu bilir, muttaki olursa yec'al lehu mahraca. Allah onun için mutlaka çıkış yolu yaratacaktır. Yani bir yolsuzluk, bir çaresizlik, bir tıkanmışlık içerisine girmiyoruz. Kur'an'la konuşurken, Kur'an'ı konuşurken, onu konuşturmaya gayret ederken. İşte genel acizane takip ettiğim, Kur'an'ı anlamada takip ettiğim metot budur. Tabii ki bu metodu uygularken çok zamanlar Efendimizin izahlarına müracaat ediyoruz, hadis kitaplarına. Bazen bazı ayetlerde söylenmek isteneni tam kavrayamadığımız için eski alimlerimizin hepsine rahmet olsun, Allah hepsinin makamını, mekanını cennet etsin. Amin. Onların kitaplarına müracaat ediyoruz. Günümüzde yaşayan alimlerin yaklaşımlarına müracaat ediyoruz. Ama bir sıra belirliyoruz. Öncelikler sırası. Evet, benim öncelikli sıram Kur'an'ı Kur'an'la anlamaktır. Sırasıyla Kur'an'ı Hazreti Peygamber'in hadisleriyle anlamaktır. Hani Kur'an'ı Kur'an'la anlamada bir sıkıntı varsa, hani bir kapalı bir şey varsa, geçiş. İkinci aşamaya geçiyoruz. Tersinden başlamıyorum. Evet. Tersinden başladığımız zaman genellikle sıra Kur'an'a gelmiyor yani. Evet. O ikinci, üçüncü mertebelerde piramidin alt kademelerinde kaybolup gidiyoruz. İşte onun için Yorumları Kur'an zannetmeye başlıyoruz diye daha önce konuşmuştuk. Evet, öyle olmasın istiyorum. Ayetten başlayıp öyle getirmeye gayret ediyoruz. Metodumuz budur. Bunu bu vesileyle açıklıkla söyleyelim. Yani aklınıza estiği gibi konuşuyorsunuz denmesin. Ya da kendi kanaatinizi Allah'ın muradı gibi kendi başka taraflardan beslediğiniz kanaatlerinizi Allah'ın muradı gibi satmayın, sunmayın. Sözünü önceden karşılamak için bizim metodumuz budur. Kur'an'ı ayetlerin ışığında anlamaya gayret ediyoruz. Meselemiz budur. Başka bir şeyi de reddettiğimiz falan yok yani. Yok. Yaratılış kıssası çerçevesinde bu usulü takip edeceğiz. Evet. Ana çerçevemiz bu. Şimdi bu noktada neler söyleyeceğiz? Evet, işte yani bunu onun için söyledim. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de insanın yaratılışıyla alakalı. Hatta genel yaratılışla alakalı. İnsandan öte genel yaratılışla alakalı. Mesela Cenab-ı Hak kendi durumunu bize ifade buyuruyor. Mesela buyuruyor ki, Estağfirullah. Hatta Yasin suresinin 82. ayetinde İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en, Allah'ın durumu herhangi bir şeyi murad ettiği zaman şudur. En yekûle leh, o şeye demek. Şöyle der. Kün, ona ol der. Feyekûnü, ve de o da olmaya başlar. Oluşum başlar. Ol der, hemen olur diye tercüme ediliyor. Hayır. Hemen olmuyor. Oluşum başlıyor. Ol deyip hemen olduramaz mı? Elbette oldurur. Ama sistemini böyle şekillendirmiş. Gökleri, yeri 6 günde yarattığını, 6 evrede yarattığını söylüyor. Yani böyle bir süreç, böyle bir tekamül, aşamalılık takip etmiş. Yani şimdi haşa Rabbimizi sorgulayacak halimiz yok. Öyle yapmış. Öbür türlü de yapardı. Elbet yapardı ama böyle yaptı. Şimdi bunu başka taraflara çekip de hani daha çok materyalistlerin kullandığı bir evrim mantığına, hele ki insanın yaratılışında ara varlıklara, ara canlılara gönderme yapan işte yaklaşımlara buradan kapı aralanmaz. Bir yaratılışta bir süreç vardır. Bir aşamalılık vardır. Bu çok kesin. Tabii. Mesela Estağfirullah. Diyelim ki Rum suresinde Rabbimiz buyuruyor ki ve vellezî yebde'ul halqa. Allah yaratmaya başlar. İbda var orada. Evet. Başlar. Rum suresi 30. surenin 27. ayeti. Sümme yu'iduhu, sonra yaratılışı iade eder. Ve huve ehvenu aleyhi, yaratılışın iadesi de ona göre çok daha kolaydır diyor Allah-u Teala. Hı. Yani yaratmaya başlamak. Hı. Yaratmaya başlamak ve yaratılışın iadesi, yaratılışın bir süreç halinde devam ettiğini, Cenab-ı Hakk'ın sistemini böyle, bu şekil bir yaratmaya endekslediğini Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Her şey için durum bu olunca, konuyu insana getiriyoruz şimdi. İnsanın yaratılışında acaba ne oldu? Kur'an-ı Kerim neler söylüyor? Hemen oraya geçelim. Hocam epey nefeslendirmem lazım sizi. Bir şey soracağım. Şimdi iki şey zihnime takılıyor. Birer cümleler rica ediyorum. Buyurun. Birincisi kün fe yekûn meselesi. Az önce okuduğunuz ayet-i kerimede. Yaratmaya başlar manası, bir de yaratılmaya devam eder. Yani evet. Yaratılış devam ediyor. Evet. Yebde'ul halka. Evet. İşte yaratmaya başlamak, sümme yu'iduhu ve yaratılışın iadesi. Hı hı. Hani ol der ve olur, oluyor meselesi var ya. Evet. Yani olmaya devam ediyor diye de devam başlıyor. Başlıyor ve şu anda da mesela kün fe yekûn devam ediyor. Tabii. Diye algılayabiliriz. Tabii, değil aynen mi? Öyle. Yani aynen çünkü öyle. Orada bir geniş zamanlılık var. Ucunun açıklığı söz konusu. Aynen değil mi? Öyle. Yusuf Bey bakın hemen çünkü ayet kün ve yekün Allah ol dedi ve oldu. Değil. İşte öyle bitti. Olsaydı küm fekane olurdu. Evet. ve yekûnü diye. Yekûnü dediği kalıp, zaman kalıbında gelmesi bu işin süreç halinde devam ettiğini gösteriyor. Evet. Belki meallerde onu belirtmek lazım. Lazım. Yani. Ol der ve o oluyor. Hala olur. Oluyor. O el an olmaya devam ediyor. Aynen öyle. Nahil suresinde buyuruyor mesela 8. ayette ve yahluku ma la ta'lemun. Allah sizin bilmediğiniz şeyleri de bilmemekte olduğunuz şeyleri de yaratıyor. Hmm. Yaratma devam ediyor. Hmm. Yani Allahu Teala Halik sıfatını kaybetmeyecek yani. Eyvallah. Her tamam. zaman yaratıcıdır. Tabii. Hani Rahman suresinde geçer. Eselbillah yeseluhu men fis semavati vel ard. Göklerde yerde canı ruhu olan herkes onu sorur, onu sorar, ondan ister. Külle yevmin huve fi şe'nin. Allah her yeni gün yeni bir iştedir. Yani evet. Cenab-ı Hak hayata içkindir yani. Hayatın yaratma sistemiyle her an içindedir. Her an içindedir. Müdahildir. Onun yani. Dışında bir yerde değildir. Gökyüzü hapishanesinde bir mahkum değildir. Öyle değil. İşte Kitab-ı Mukaddes anlatıldığı gibi 6 günde yarattı, 7 sonra günde istirahata çekilmedi yani. Allah ne diyor? Vela Ta'til yok yani, atalet yok. Evet. La te'huduhu sinetun ve la nevmin. Uyuklama yok, uyku yok. Varlıkları korumak. Ve la ye'uduhu hifzuhuma. Onun hiç de zoruna gidecek, evet. onu güç duruma düşürecek şeyler değillerdir. Yorulmak, uyumak, uyuklamak, dinlenmek mahlukun özelliğidir. Halık'ın böyle bir özelliği olmaz. Kitab-ı Mukaddes'in mesela tekvin kitabının ilk başındaki cümlelerle bizim kitabımız ayrışıyor yani. Eyvallah. Allah, Kur'an'ın tanıttığı Allah profiliyle Kitab-ı Mukaddes'in tekvin bölümünün başındaki Allah motifi birbirini tutmuyor. Tutmuyor, ayrışıyor. Evet. Net bir şekilde farklı. Evet. Yani Allah sistemi kurdu, kenara çekildi değil. Öyle olursa o zaman duanın bir anlamı olmuyor. Tabii. İsteyin. Ud'uni estecib leküm. Tabii. Bana yalvarın, size karşılık vereyim. Onların hiçbir anlamı olmuyor. Yani Allah'la yaşamanın, Allah'ı hayata şahit tutmanın, Allah'la birlikteliğin bir anlamı kalmıyor. Evet. Yani saati tıkır tıkır kurduğu anlayışı var ya, kanunları evet. bu sefer Allah'ın yerine koymanın da manası yok. Manası yok. Evet. Yani Allah her an yaratılışa müdahil. Tarihe, zamana, hayata, insana evet. her şeye müdahil. Bu birinci meseleydi. Evet. Yani kün fe yekûn derken yaratılışın o kün meselesinin devam edilirliğini, edebilirliğini vurgulamamız gerekiyordu. Evet. İkincisi hilkatin ibdai ve inşai oluşu diye malum hep Kur'an'da da evet. ayrımlar var. Hı hı. Yani yaratılış başlar derken bir de baştan yaratır, sıfırdan. Çünkü ibdada yani yoktan var ediliş olduğu hep söyleniyor. Vardan yaratmaya da inşai diye hani söyleniyor. Oradakini sıfırdan yaratılış, daha en baştan yaratılış diye düşünebilir miyiz? Diyebiliriz. Fakat Yusuf Bey, Kur'an-ı Kerim'de yaratılıştan söz eden ayetlerde kullanılan kelimeler standart değil. Hı hı. Şimdi bunun halakası var. Cealesi var, bedaası var, enşeesi var, fatarası var. Yani birden çok var. Hı hı. Sıfırdan, yoktan var etmeyle ilgili bedaa ve fatara kelimeleri kullanılır. Bedaa ama. Bedaa. Bedaa. Yani bede'e değil. Bede'e başlamak. Hani sıfırdan başlamak. Tabii ki ilk yaratılışın sıfırdan başladığını zaten söylüyoruz. Eyvallah. Onu söyleyeceğiz. Hı hı. Sıfırdan yaratmayı da içerir o ifade. Yaratılışın devamlılığını, sürekliliğini de belki eşsizliğini, biricikliğini de gösterebilir. Onun için hallak kelimesi kullanılıyor. Yani halik kelimesi değil de hallak kelimesini kullanıyor. Her türlü yaratıcı. Yani böyle olunca akla hayale gelmeyecek yaratma usullerini de Cenab-ı Hakk'ın takip ettiğini, var ettiğini oradan düşünürüz. Öyle tamam. bir algımız tamam. oluşur. Harika. Buna izaha vesile oldu. Şimdi evet. kaldığımız yerden devam edebiliriz. Buyurun. İnsan demiştik. İnsanın yaratılışı. Şeyin ne kadar vaktimiz? Bir 5 dakikamız daha var diye tahmin ediyorum. Var. Evet. Var hocam. Şimdi hemen hani etraflı bakacağız dedik. Bir etraflı bakma örneği ortaya koyalım. Secde suresinin 7. ayetinde insanın yaratılışıyla alakalı şöyle bir cümle var. Estağfirullah. Ellezî ehsene külle şeyin halkahu. Allah her şeyin yaratılışını en güzel şekilde yapmıştır. Ve bede'e halkal insani min tînin. İnsanın yaratılışına da çamurdan başlamıştır. Tîn. Tîn. Evet. Yani demek ki yani bir süreç var. Bir aşamalılık var. Fakat hemen sözümüzün burasında çok şiddetli bir şekilde vurgulayalım. bu aşamalılıkta asla ara canlılar, ara formüllerden söz edilemez. Hı hı. Niçin? Çünkü şimdi okuyacağım birkaç ayette Cenab-ı Hak bu yaratacağı varlığın adını daha en baştan insan ve beşer olarak koyuyor. Ve lekad halaknel insane diyor. İnsanı biz yarattık. Veya inni halikun beşeren. Ben bir beşer yaratıcıyım diyerek, yani ister toprak aşamasında olsun, ister su aşamasında olsun, ne aşamada olursa olsun, onun en baştan adı insandır. Evet. Yani yok bilmem arada hurma vardı da, ondan sonra yok bilmem arada maymun vardı da filan bilmem ne. Evet. Bunlarla ilgili bizim aramada hiçbir referansımız yok. Başka kademeler, başka yaratılış formları, evet, vardı. En son insana geldi. Evet, yok. Diye böyle bir şey yok. Hayır, yok. İlk insan formu neyse şimdiki aynı. Aynı, çünkü o ilk yaratılanın adı insan. Eyvallah. Ve lekad halaknel insane. Hani diyor ya Es-Sabillah, Er-Rahman allemel Kur'an, halakal insan. İnsanı yarattı Allah-u Teala. İkra bismillahirrahmanirrahim. Halak, halakal insane min halak. İnsanın embriyo aşamasındaki adı da insandır. Daha önceki aşamalarda da adı insandır. Beşerdir. Dolayısıyla böyle bu ifadelerimizi duyanlar bazen işte yanlış anlıyorlar. İşte acaba bunlar da evrim mi? Hayır, hayır. Allah'ım asla. Tabii. Hiçbir şekilde o bir materyalist düşüncenin insanı yaratılışın değil de işte bir sürecin konusu yapan algının ortaya koyduğu kanaatlerdir, teorilerdir ki herhalde şimdilerde zaten pek de esamesi okunmaz demode hale oldu. Geldi. Yani evet. Belli bir konuda kırıldı. Kırıldı ama biz ondan söz etmiyoruz. Bizim sözümüz daha en baştan adı insan olan bir yaratılış aşamasından söz ediyoruz. İşte Secde Suresi 7. ayet bu aşamalılığa doğrudan temas ediyor. Bir. İki, İnsan Suresi diye bir sure var Kur'an-ı Kerim'de. Eyvallah. Onun bir adı da Dehir Suresidir. Dehir, evet. Kur'an'ın 76. suresidir. Hemen başında birinci ayet, zaten adını da oradaki kelimeden alıyor. Rabbimiz buyuruyor ki, Es-Sabillah, Hel etâ alel insani hînun mine dehri lem yekün şey'en mezkûrâ. İnsanoğlunun üzerinden henüz hatırlanabilir, anılabilir bir şey değilken, o devasa zaman kavramının içinden başı sonu belli bir süreç geçmişti değil mi? Geçmişti mutlak surette. Hel eta, lekad eta, kad eta gibi anlamlar verir. Geçti yani. İnsanoğlu henüz insan diye anılmazken, hani formu belli olan, şekli belli olan bir yapı arz etmeden, henüz böyle olmadan önce insanoğlunun dehir başı sonu belli olmayan zaman kavramına deniliyor. Dehirden bir hin geçmişti. Hin ise başı sonu belli olan zaman kesitine deniliyor. Böyle bir zaman geçmişti. Ama bu zaman ne kadardır? İşte eski alimlerimiz diyorlar. Bunun su aşaması 40 yıldı, toprak aşaması 40 yıldı, çamuru 40 yıldı, böyle her aşamaya bir 40 yıl belirleniyor. Bazı rivayetler, Efendimiz'e nispet edilen rivayetler de söz konusu ediliyor. Yani önceki programlarda da söylemiştik, Rabbimizin söylemediğini araya girip de söylemekten yana değil. Evet. Yani 40 yıl diyebilirdi. Zaman, evet. Ama hin diyor işte yani. Şimdi niye öyle diyor? Yani benim algım şu ki, bu orada sözü edilen zaman kavramı Allahu alem, hani bu güneş sisteminin de belki de tam teşekkül etmediği zamanları da içeriyordur. Evet, kim bilir? Bilemeyiz. Yani bizim gün, saat, ay, yıl, hafta dediğimiz, asır dediğimiz zaman dilimleri dünyanın güneş etrafında ve dönüşüyle, kendi etrafında dönüşüyle alakalı kavramlardır. Bunun henüz teşekkül etmediği, ettirilmediği dönemlerle ilgili böyle bir zaman sınırlaması yapmak çok doğru değil. Yani yapılmışsa, eğer peygamberimiz böyle dediyse, hani rivayetler sahihse, eyvallah. Hiçbir tereddüdüm yok. Ama oraya girip de yani bir matematik orada hesabıyla orada bir spekülasyon üretmenin mantığı yok. Gerek yok yani. Gerek yok. Evet. Ayet diyor işte. Uzun, devasa bir zaman kavramının içerisinden belli bir süre geçmişti değil mi? Şimdi bu şablon bir cümle. bu cümleyi düşünürken bir taraftan Secde Suresi 7. ayeti düşünüyoruz. İnsanın yaratılışının bir şeyden başladığından söz ediyor. Bu kadar değil. Başka ayetler de var. Mesela şeyde diyor ki Rabbimiz Estağfirullah Enbiya Suresi'nin 30. ayetinde ve cealna minel ma'i külle şeyin hayyin. Biz hayatta olacak, canlı olacak her bir şeyi sudan yarattık. Evet. Hadi bakalım. Şimdi tabii. Belli ki insan bir canlı varlık olduğuna göre, her canlı şey sudan yaratıldığına göre anlaşılıyor ki insanın da ilk yaratılış orijini su. Bu belli. Hani denebilir ki orada özel olarak insan kelimesi geçmiyor. Hani insanı ondan her şey, bütün... evet, yani işte istisna tutalım denebilir ama o önümüzü kapatan başka ayet var. Bu defa Furkan suresinin 53. ayeti devreye giriyor. Onu da söyleyelim, bir ara verelim hocam. 54. ayetiymiş. 53 mi 54? Evet 54. Ve vellezî halaka minel mâi beşeren. Allah'tır sudan beşeri, insanı yaratan. Demek insanın yaratıldığı orijin, ilk kaynak su. Evet. Şimdi bu aşamalar içerisinde başka 5-6 tane daha var. Onları da söyleyeceğim. Belki aradan sonra, söyleyeceğim. Sonra, evet. Ama şunu söyleyelim. Bu benim yapacağım şimdi sıralama. Hani mutlak sıralama olarak kabul edilmeyebilir. Yani bir başkası bu sıralamayı bazılarını öne alabilir, bazılarını sona bırakabilir. Takdim tehir yapabilir. Takdim tehir yapabilir. Onun tasarrufu. Evet, benim anladığım işte belli bir sıra takip edilecek. Bu sıranın sonucunda ben buna Kur'an'ın insanın yaratılışına dair elementer süreci diyorum. Diyorsunuz. Yani canlı olmayan, henüz daha bildiğimiz manada canlı olmayan toprakta ve toprağın çeşitli katmanlarında, çeşitli özelliklerindeki aşaması anlamında elementer düzey diyorum. Onun sonucunda bir en biyolojik süreç başlayacak. Onun adına da nefs-i vahide denecek. İlk insanın yaratılışı canlı anlamında, nefs anlamında yaratılışını oraya getirecek. Oraya getireceğiz. İnşallah. Tamam. Yani bir çerçeveyi anladım. Evet. Gayet güzel. Gördüğünüz gibi sevgili dostlar, yaratılış meselesine genelden özele doğru bir yoğun giriş yapmış olduk Mehmet Okuyan hocamla beraber. Efendim bu yoğunluk inşallah devam edecek. İlginizi, alakanızı canlı tutmanızı rica ediyoruz. Ne olur bir gazeteye bakar gibi öylesine sıradan gözlere, nazarlarla programımıza bakmanızı rica ediyoruz. Öyle bakmadığınızı umut ediyoruz, düşünüyoruz, bunun farkındayız. Çünkü satır aralarında önemli noktalar var. Satır aralarını ve arkalarını okuyanlardan olalım diye arzu ediyoruz efendim. Bir kısa moladan sonra.